ते वो भीगी भीगी यादे वो भीगी भीगी यादे ना मैं जानूं ना तू जाने कैसा है ये मौसम कोई ना जाने कहीं से ये खिजा आई गमों की धूप संग लाई हो गए हम जुदा हो गए हम वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने थी कैसी रातें हो बरसातें भीगी भीगी यादें सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार सहराओं की इन हवाओं में कैसे आएगी बहार कहां से ये हवा आई घटाएं खाली क्यों छाई खफा हो गए हम जुदा हो गए हम वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने थी कैसी रातें हो बरसातें भीगी भीगी यार।